Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Kurki, statki, monetki. Wszystko odlotowe. I nawet milion złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 10 maja, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W tym tygodniu decyzja dotycząca szczepienia osób powyżej 16 roku życia. W przyszłym miesiącu ma być opublikowany unijny pakiet gospodarczy dla demokratycznej Białorusi. Fani nauki mogą wziąć udział w pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W tym tygodniu będzie rozważana decyzja dotycząca szczepienia przeciw COVID-19 osób powyżej 16 roku życia. Wcześniej minister zdrowia informował, że nastąpi to w drugiej połowie maja. Ta decyzja będzie przedstawiona w tym tygodniu, mówi pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk. W tym tygodniu przedstawiona zostanie decyzja w sprawie szczepienia osób powyżej 16 roku życia. Wpływ na tę decyzję mają oczywiście w pierwszym rzędzie przesłanki medyczne, ale również organizacyjne i dlatego prosimy jeszcze o odrobinę cierpliwości. Szef Kancelarii Premiera zaznaczył, że ze względów prawnych w roczniku 2003 skierowania na szczepienie mogą być wystawione osobom, które do 9 maja ukończyły 18 lat. Od wczoraj wszyscy dorośli Polacy mogą już rejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19. W przyszłym miesiącu ma być opublikowany unijny pakiet gospodarczy dla demokratycznej Białorusi, zapowiada minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Ta sprawa była jednym z tematów spotkania szefów dyplomacji z unijnych krajów w Brukseli. Czekaliśmy na ten program bardzo długo, powiedział polski minister, który usłyszał od komisarza do spraw sąsiedztwa i rozszerzenia, że pakiet ma być opublikowany za kilka tygodni. W sytuacji, kiedy doszłoby do demokratycznych wyborów na Białorusi, bez przesądzania bynajmniej, jaki kształt ustrojowy państwo białoruskie miałoby posiadać, Unia Europejska będzie gotowa ponieść koszty finansowe po to, żeby ta demokratyczna Białoruś mogła doświadczyć czegoś, co moglibyśmy nazwać nowym otwarciem. Program gospodarczy dla Białorusi to inicjatywa Polski poparta na grudniowym szczycie przez unijnych przywódców. Rządowe Centrum Pomocy dla Polaków ze Wschodu ma powstać w Białymstoku. Będzie działać w ramach rządowego programu pomocy Białorusi, na który przeznaczono 50 milionów złotych. O utworzeniu takiego punktu opieki nad Polakami z Białorusi poinformował pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak. Chcemy, żeby Białystok był centralnym punktem udzielania pomocy Polakom, którzy zdecydują się przekroczyć granicę. Chcemy, żeby w Białymstoku nasi rodacy mogli otrzymać informacje, w jaki sposób się w Polsce zaklimatyzować, jakie są warunki pobytu w Polsce, znalezienia swojego miejsca w ojczyźnie. Liczba obywateli Białorusi posiadających zezwolenie na pobyt w Polsce przekroczyła 30 tysięcy. Takie dane podaje Urząd do Spraw Cudzoziemców. W ciągu ostatnich 2 lat grupa ta wzrosła o 50%. Fani nauki mogą wziąć udział w pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wydarzenie ze względu na pandemię nie odbywa się w plenerze, a online. Na biorących udział w pikniku czeka ponad 300 filmów poukładanych w 8 stref tematycznych. Tradycją pikniku naukowego jest to, że samemu można poczuć się jak odkrywca i wykonać doświadczenia. Naukowcy w filmikach opublikowanych na stronie pikniku naukowego pokazują eksperymenty, które można wykonać samemu w domu, jak i te, które można wykonać tylko w laboratorium. Jak zrobić sztuczny śnieg przy użyciu produktów, które możecie znaleźć u siebie w domu? Potrzebna nam będzie do tego soda oczyszczona i pianka do golenia. Przedstawię Państwu kolorowe tornado. Doświadczenia tego nie należy wykonywać samodzielnie w domu, ponieważ ze względu na bezpieczeństwo wymaga ono umieszczenia płomienia pod wyciągiem. Materiały na stronie piknik-naukowy.pl będą dostępne do soboty. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nawet jeżeli ktoś z Państwa na co dzień nie słucha Depeche Mode i nawet jeżeli w liceum nie był depeszowcem, wczoraj ustaliliśmy po raz kolejny, że ja byłam Cure'ową, natomiast miałam bardzo dużo znajomych depeszowców i metalowców i punkowców i nawet miałam kilku znajomych skinheadów i wszyscy razem spotykaliśmy się i słuchaliśmy nawzajem swojej ulubionej muzyki. Tak było i tak może być nadal, proszę uprzejmie. To Personal Jesus Depeche Mode jest chyba jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów, jeżeli chodzi o tę grupę. Singiel wydany w 1989 roku i zapowiadający jeden z najważniejszych ich albumów, Violator, wydany w rok później. Wczoraj obchodziliśmy urodziny 59, 59 świeczek na torcie Dave'a Gahana, tudzież jak znani fani wiedzą, Davida Calcotta. Proszę nie mienić Dave'a Calcotta z Davidem Gahanem. Nie, nie. Dave Gahan to jest pseudonim sceniczny Davida Calcotta. Najważniejszego w Depeche Mode człowieka, tak chyba można by powiedzieć. Ale dziś przyjrzymy się Depeche Mode nie tylko i wyłącznie przez ich utwory, bo przecież Państwo sobie sami mogą zrobić playlistę swoich ulubionych utworów. Sięgniemy przede wszystkim po covery. I to po covery niektóre Państwo mogą znać, a niektórych Państwo absolutnie nigdy na przykład nie słyszeli. Placebo, I Feel You, myślę, że jest na liście kilku osób. By and by, this is the morning of my life. Chociaż wczoraj tak naprawdę po ciemnej stronie mocy udało mi się dla Państwa odtworzyć, zajrzę w ściągawkę, 10 utworów. To I Feel You tam się nie pojawiło i specjalnie z premedytacją, bo dzisiaj nam zagra i to podwójnie. W wersji Placebo nagrało ten utwór na swój trzeci studyjny album. I tu Państwo oczywiście zrobią wielkie oczy, jak to trzeci studyjny album Placebo, to Black Market Music. Tam nie było I Feel You przez Placebo nagrane Depeche Mode. Było w wersji japońskiej. Wersję japońską lubimy chyba najbardziej. Tam również w wersji japońskiej dodatkowo był utwór Without You I'm Nothing z Davidem Bowie i właśnie I Feel You cover Depeche Mode. To, że Placebo skoverowało Depeche Mode, zupełnie nas nie dziwi. A czy Państwo wiedzą o tym, że Bad for Lashes skoverowało Strange Love? Bedful Lashes i Strange Love. Taki piękny cover Depeche Mode. I tu Państwu się przyznam oczywiście absolutnie. Nie znałam tej wersji, a dzisiaj przygotowując dla Państwa tę audycję, nie tylko gitary w zastępstwie za Piotra Barona, pomyślałam, no to szukamy tych coverów. Szukamy, przekopałam bardzo dużo stron internetowych, przeczytałam kilkanaście artykułów i znalazłam m.in. właśnie Bedful Lashes Strange Love. Ale nie tylko i wyłącznie coverami dzisiejsza audycja grać nam będzie, no przecież dziwne by było obchodzić, no to już po urodziny Dave'a Gahana, 59, bez zagrania chociaż jednego albo dwóch, albo przynajmniej kilku utworów Depeche Mode. I teraz sięgając do drugiego albumu, według niektórych najważniejszego, ja wiem, że Black Celebration jest dla niektórych najważniejszym albumem, jeżeli chodzi o Depeche Mode, 86 rok, to sięgniemy po Music for the Masses. A Music for the Masses zaczynało się tak. W programie trzecim 29 minut na trójkowym zegarze już po godzinie 20, a w nie tylko gitarach Depeche Mode. Take taken in by the delicate noise, knocked to the ground by the subtle thunder, shackled and bound by the sound of your voice, wandering around in silent wonder. What chance did I have with the silver moon hanging in the sky? Sweetest Condition to oczywiście z albumu Exciter, 10. ich studyjnego albumu, chyba jednego z moich ulubionych, bo tam przecież I Feel Loved i Free Love i Dream On. I akurat to są te utwory, których mogłabym słuchać długo i na pętli, i czasami tak mi się zdarza. Czy znają Państwo za to wersję Stripped z Black Celebration w wykonaniu Duncana Shake'a? The trees will lay on the grass, let the hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day. Let me see you stripped down to the bone. Let me see you stripped down to the bone. Metropolis nothing on this, you're breathing in fumes, I taste when we kiss. Take my hand, come back to the land. Everything's ours for a few hours. Let me see you stripped down to the bone. Let me see you stripped down to the bone. Let me hear you make decisions without your television. Let me hear you speak and just for me. Duncan Shake zrobił taką wersję Stripped. To z Black Celebration Depeche Mode. Różne covery można robić, jak Państwo się domyślają oczywiście. Można tworzyć covery, które są prawie nuta w nutę, tak samo brzmią jak oryginał, tylko wokal nam brzmi zupełnie inaczej. A można przerabiać, tak jak przed momentem Duncan Shake przerobił absolutnie Stripped. No zrobił swój cover, ale też zrobił jakby swoją wersję tego utworu. Tak samo zrobiła grupa Nouvelle Vague. I tu Państwo się może niektórzy zdziwią, bo to nie jest jeden z najbardziej popularnych ich utworów, chociaż wydany w 2004 roku. Swoją drogą w tym roku i właśnie zdałam sobie z tego sprawę, bo to wierzyć się naprawdę nie chcę. Mija 40 lat od pierwszego debiutanckiego albumu Depeche Mode Speak and Spell, a na nim był utwór Just Can't Get Enough. I to jest właśnie ten cover, który popełnił bardzo, nawet bym powiedziała, zacnie, ale zaskakująco Nouvelle Vague. Just can't seem to get enough. Just Can't Get Enough. To z albumu z 2004 roku, z debiutanckiego albumu Nouvelle Vague. Jeżeli ktoś jest absolutnie zagorzałym depeszowcem, to podejrzewam, że nie zna tej wersji, bo również nie słucha Nouvelle Vague. Ale to proszę, taka zupełnie inna, naprawdę inna wersja, jeżeli chodzi o Depeche Mode. To wcale nie znaczy, że mniej smaczna. Oczywiście zupełnie w absolutnie innym klimacie. To wracając do depeszów, jak to się przyjęło na nich mówić, pozwolę sobie wrócić do mojego ulubionego albumu. I Feel Love, the Depeche Mode z albumu, który, no proszę się trzymać krzeseł, za 4 dni dokładnie mija 20 lat od momentu, kiedy został wydany, 14 maja 2001 rok. Czy państwo też się łapią na tym, że ten czas jakoś tak dziwnie i za szybko nam ucieka? I Feel You, obiecywałam, że pojawi się w oryginale, no i zabrzmieć musi na trójkowej antenie. Nie tylko gitary, w zastępstwie za Piotra Barona, Depeche Mode. I Feel You. Tak zaczynał się ich 8 studyjny album wydany w 93 roku. Songs of Faith and Devotion. I człowiek się zastanawiał po tym pierwszym utworze i to dobrze pamiętam. No dobrze, i co teraz? A teraz wchodziło Walking in My Shoes. Też muszę przyznać, że jeden z moich ulubionych, drugi po Exciter albumach Depeche Mode. I na tym samym albumie znajduje się utwór Judas, który jest dokładnie w połowie, bo album zawiera 10 utworów, a on na miejscu 5. A Charlotte Martin zrobiła bardzo wyjątkowy cover tego utworu. Is simplicity best, or simply the easiest, the narrowest path, is always the holiest, so walk on barefoot for me, suffer some misery, if you want my love, if you want my love, man will survive the harshest conditions and stay alive through difficult decisions, so make up your mind for me, walk the line.